اسی کو موسیقی کی تعلیم بھی دیا دی. تو حفظ کے ذریعے علم کی حفاظت کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے. اور جب حدیث کا آغاز ہوا تو خطے عرب میں عامتاً تحریر و کتابت سے واقفیت نہیں تھی. لوگ اپنی چیزوں کو اپنے خاندانی کے نسب ناموں کو اپنی تقافر کے قصائد جو سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہوتے تھے برزبان یا رکھتے تھے. اور بعضوں کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ سن کر ان کو بات یاد ہو جاتی تھی اور اس کی محدثین میں تو بہت سی مثالیں مل جائیں گی. میں ایک آدھ مثالوں سے اس کو واضح کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القنا میں اور حاکم نے مستدرک میں ابو زعیدیان سے جو مروان کا سیکریٹری تھا نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ مروان کے پاس آئے, اس نے ان سے بہت سی احادیث پوچھی اور ان کو لکھوا لیا. ایک زمانے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ آئے تو مروان نے ابو زعیدیہ کو پسے پردہ بٹھا دیا اور انہیں احادیث کے متعلق سوالات کرنے لگا. ابو ہریرہ نے روز اول میں جس طرح سنایا اسی طرح دوسری بار بھی سنا دیا. نہ کوئی کمی بیشی تھی نہ تقدیم و تاخیر. اور یہ چیز بعد میں بھی پائی جاتی. یعقوب بن سفیان فصری اور ابو محمد بن خلاد رحمہ ہرمزی نے نقل کیا, ایک مرتبہ ابن شہاب زہری مروانی خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے پاس گئے. اس نے درخواست کی کہ میرے بچوں کو حدیثیں لکھوا دی جائیں. انہوں نے 400 حدیثیں ملا کرا دی. ایک مدت کے بعد ابن شہاب جب گئے تو کہنے لگا نظار کر کتاب لبا. ابن شہاب دوہری نے وہی حدیثیں پھر لکھوا دی. ان کے تشریف لے جانے کے بعد دونوں کتابوں میں مقابلہ ہوا تو کوئی کمی بیشی نہیں ملی. یہ ابن شہاب زبردست حافظ حدیث ہیں. دنیائے حدیث میں ایسے بلند و بالا ہیں کہ ہر واقف فن ان کا نام سنتے ہی جان جاتا، ان کے قوت حافظہ کا اندازہ واقع مذکورہ سے لگایا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی اگر سامنے رکھی جائے تو یہ بات اور واضح ہو کر سمجھ میں آتی۔ ابو محمد بن خلاد رامہ قرمزی نے نقل کیا، ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ نے حدیث مسلسل بالاولیہ سنائی، حدیث رحمت، تو کسی نے اعادے کا سوال کیا، فرمایا سمعت ابن شہاب یقول اعادت الحدیث اشد من نقل السخط، حدیث کا دہرانا بھاری پتھر اٹھانے سے بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ یہ اسی کو ہوتا ہے جس کو بعد جلدی یاد ہو جاتی ہو، ورنہ آدمی تو تکرار سے خوش ہوتا اور تکرار کا طالب بنتا۔ تکرار حدیث کا مسئلہ کتاب العلم باب من اعاد الحدیث صلاۃ لیفہم آ رہا، اسی طرح سے یہ سلسلہ کوئی ختم نہیں ہو گیا، چلتا رہا۔ حافظ خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے نقل کیا، ایک مرتبہ اسحاق ابن راہوئے مشہور محدث کی ابراہیم نبی صالح سے گفتگو ہوئی، تو اس وقت حنفی عالم تھے، ابن نبی صالح اپنی بات پر پڑے ہوئے تھے۔ اسحاق ابن راہوئے نے عبداللہ ابن طاہر امیر خراسان سے فرمایا اپنی کتب خانے سے فلاں کتاب منگوا لیجیے، اور پھر فرمایا اس کے 11 ورق پلٹ کر 7ویں سطر کو دیکھو۔ دیکھا گیا بعینہ ہی وہی بات نکلی جو اسحاق ابن راہوئے کہتے تھے۔ عبداللہ ابن طاہر کہنے لگا مجھ کو یہ تو یقین تھا کہ آپ کو مسائل ازبر ہیں، ولیکن آج اب نہیں دیکھا حاضر مشاہدہ، لیکن مجھ کو تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کو تو اس طرح سے یاد ہے جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ انہیں اسحاق ابن راہوئے کے متعلق ابو داؤد خفاف کہتے ہیں 11,000 حدیثیں اپنی حفظ سے املا کراتے تھے۔ علی ابن خشرم حافظ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوئے نے 70,000 حدیثیں اپنے حافظے سے املا کرائی۔ اسحاق کے معاصر بھی ہیں اور غالباً پرمیز بھی ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم رازی، یہ بھی اسی طرح کے حافظے کے مالک تھے۔ خطیب بغدادی جامع نے نقل کیا، ایک شخص نے یہ کہہ دیا اگر ابو زرعہ کو اطلاق حدیث میں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اس کے بعد پھر بہت پریشان ہوں، اسحاق کے یہاں گئے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کہی. حاکم ابو حاتم راضی کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ یہ طلاق کا مسئلہ معلومات کرو. وہ حاضر ہوئے تو ابو زرعہ نے فرمایا اس گھر میں جو کچھ ہے سب مجھ کو یاد. وہ پھر ابو حاتم کے ہاں, ابو حاتم نے فرمایا ان کے گھر میں مئت الف و مئت الف و مئت الف, یعنی 3,00,000 احادیث. بعض روایات میں ہے کہ اسحاق نے ایک موقع پر فرمایا 1,00,000 حدیثیں تو مجھ کو ایسی یاد جیسے قل ہو اللہ احد یاد ہوتی ہے. فضل ابن عباس الملقب بفضلت الرازی اور حافظ محمد ابن مسلم ابن وارہ میں کسی حدیث میں اختلاف ہو گیا. مسئلہ ابو زرعہ رازی کے ہم پیش ہوا کہ وہ فیصلہ کریں کس کی بات صحیح. ابو زرعہ نے اعراض کیا, لیکن جب اصرار بڑھا تو فرمایا میرے بھتیجے ابو القاسم کو بلاؤ. وہ بلائے گئے. ابو زرعہ نے فرمایا بیت الکتب میں جاؤ, ودع القمطر الاول والقمطر الثانی والقمطر الثالثة وعد سبعة ستة عشر جزءا واعطني بالجزء السابع عشر. بیت الکتب میں جاؤ اور پہلا دوسرا تیسرا کھیلا چھوڑ دو اور پھر 16 جز شمار کر کے 17 جز نکال لو. اس میں جو دیکھا گیا تو وہی بات نکلی جو فضلک رازی کہتے تھے. یہ بڑے پکے حافظ تھے. ابن وارہ کہنے لگے غلط نہ فکان مازا, ہو گئی غلطی تو کیا ہوا. یہ ابن وارہ ذرا کچھ فخر کی شان رکھتے تھے. انہیں کا قصہ میں نے ابھی جمعہ کو سنایا تھا کہ حافظ ابو قریب کی خدمت میں گئے, لگے تقاعر فی الکلام کرنے. ان ابن وارا نظر رحلتین انا کزا انا کزا. ابو قریب نے لاٹھی اٹھا کے رسیل کرنا شروع کی. ابن وارا و ما ادراک ما وارا, اور آواز سے متحس ہو گئی. ادب حدیث کے خلاف بچوں ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا, تم اگر اپنے ساتھ بیٹھے اور اسی طرح ہنسو اور پھر اپنے بڑوں کے پاس جا کے ویسے ہنسو تو کیا فرق ہوا. ہر مجلس کا ایک ادب ہے, ہر جگہ کا ایک ادب ہے. منطق کے سبق میں اگر آدمی لاپرواہی سے بیٹھے اور وہی انداز فقہ کی کتاب کے سبق میں کرے وہ کیا صحیح ہو. اور پھر فقہ تو فقہ, حدیث کے سبق میں اگر کرے جس میں نبی کے کلام کنکن کیا گیا ہے بجن سے ہی ان کے اقوال و احوال کو ذکر کیا گیا, تو ہر جگہ ایک ادب ہوتا ہے. اور بھئی بدن ہی سے علم برکت آتی ہے. بے ادب محروم گشت فضل رب اور خدا خواہین توفیق ادب. ہنسنے سے ہم منع نہیں کرتے لیکن بے ضرورت ہنسنا اور بے فائدہ ہنسنا اور اس طرح کا ہنسنا گناہ پسندیدہ ہم کو پسند. انہوں نے بتایا ہمارے جاننے والے ان سے دنیا میں تو بدر جہاں لوگ فائق ہیں حسن جمال میں لیکن نیکی کا حسن ان کے چہرے پر. نیکی کا حسن الگ ہوتا ہے. تمہیں کبھی کبھی تفریح کرتا تو میں نے کہا تنزل الملائکۃ تو اعلی وجہ تو وہ ہنستے نہیں تھے مسکراتے تھے اور وہ بھی بہت خفیف سی ستبسم ہوتا تھا اور ایک دم ختم ہو جاتا تھا. ایسے میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے بچے بہت ہی شاید نہیں دیکھے. ان کے ماں باپ کی برکات ہیں سب روزہ نماز کے زبردست پابند ہیں تو اثرات ہیں اس کے اور یہ فائدہ ہے بھائی طاعت کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. جب باطن صحیح ہو جاتا ہے یا صحت کے راستے پہ پڑ جاتا ہے تو ظاہر کے اندر بھی وہ بات پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو اگر کسی کے دل میں خیال بیٹھ جائے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا تو کیا اس کو آپ تکبر کرتا ہوا پائیں گے اکڑتا ہوا پائیں گے. کسی کا باپ مر جائے تو آپ نے دیکھا ہے وہ ہنستا. ہمارے ایک رشتے کے ماموزاد بھائی تھے باپ تو ان کے بالکل بچپن میں مر گئے ماں نے دوسری شادی کر لی. ان کے اندر کوئی بچکانا ناز نخرا نہیں. کیا بات ماں باپ کے الگ ہو جانے سے ان کا قلب ٹھنڈا ہو گیا تھا. قلب کی یہ برودت آغا پر ظاہر ہوئی ناز نخرا ختم. یہی طالبین کی شان ہے اپنے قلب کو اگر وہ تقویٰ سے ٹھنڈا کر لے اللہ کے خوف سے آراستہ کر لے تو پھر اس کا ظاہر بھی صحیح ہو جائے گا. نہ ہنسی آئے گی اور نہ اور کوئی چیز. ہنسنا منع نہیں بے قاعدہ ہنسنا اپنا پسند ہے ورنہ ہنسنے سے کون منع کرتا ہے. ہنسنا تو چاہیے. ایک مرتبہ میرے سر میں بہت سخت تکلیف تھی. اس وقت مدرسہ تقسیم نہیں ہوا تھا. میں چپ بیٹھا تھا پریشان تھا کہ اللہ کیا کروں کتاب کیسے دے. مولوی گھر آئے نہ اس سے پہلے کبھی وہ اس وقت آئے اور نہ اس کے بعد. اللہ تعالیٰ ہی بھیجا ہوگا. انہوں نے کوئی جملہ کہا اور میں زور سے ہنسا. میرا پورا بدن ہل گیا اور سر کا درد غائب اور وہ فوراً چلے گئے. چوکھٹ پر سے ایک جملہ کہہ کے اور چل دیے. میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علاج فرمایا. ہنسنا کبھی علاج بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہنسنا یا ایک سار دل کو مردہ کر دیتا ہے. مردن چھا جاتی ہے جن کے اندر طاعت کی طرف رغبت نہیں رہتی. اس کا شوق مٹ جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے. اور جیسے اب عادت ڈال لو گے کل بھی تم ایسے ہی رہو گے. جو آدمی سگریٹ نہیں پیتا اس کو سگریٹ کی منہ سے تکلیف ہوتی ہے اور جو پیتا وہ سگریٹ کا دھواں سن کر چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے اور میں بھی دو چار کش لگا لوں. یہ انسان کا کی فطرت. تو جیسی اچھی عادت ڈالو گے اس کی طرف تمہارا رجحان میلان ہوگا. ایک شخص نے بہاری مولوی کی تعریف کی کہ وہ ایسے ذہنی ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کی طبیعت متقاضا ہو گیا، ذرا دیکھوں کیسے ہیں. میں نے کہا بھی ان سے مخبر سے کہ جب بھی وہ کبھی آئیں تو کسی ہیلے بہانے ان کو لے آؤ، میں خود تو آنے کے قابل نہیں ہوں، نہ میری صحت ہے نہ میرے بدن میں طاقت ہے، ایسے دیکھوں گا. اور وہ تھے بھی ایسے ماشاء اللہ، ہیں بھی ایسے. ایک اور بہاری بچہ پڑھتا تھا تو وہ سب کو نچائے رہتا تھا، شہر حجام پڑھتا تھا غالب، سارے طلبہ کو بہاری تو تھا ہی بہاریوں کو نچاتا تھا، جیسے بندر والا بندر کو نچاتا، اور یہ سارے بہاری بندر کی طرح ناچتے رہتے تھے. وہ کہیں کسی اشکال میں ان کو پھانس دیتا، کہیں کسی اشکال میں پھانس دیتا، اور یہ سارے دانت پیستے اور ہلتے اور ہوں ہوں ہوں ہوں کرتے، لیکن وہ اس کے پاس تو علم تھا، ذہن تھا، ایک چٹکلا مار کے اور چپ ہڑبوں مچوا دیتا تھا. تین بہاریوں نے کیا کیا؟ وہی کرنا چاہیے تو شیطان کرتی ہوں، یہ لوگ دانی کیا کر کے اس کو نکلوا دیا. میں نے تو اس کی زیارت نہیں کی، بہت میں کہتا تھا فقیر اس کو لے آ گیا، اس کی زیارت تو میں کروں کیسا ہے کہ جی وہ آپ کے آتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ میں تو بھی خونخوار شیر تھا، میرے یہاں تو کسی آدمی کی دال نہیں گنتی تھی، اب تو بڈھا ہو گیا جان خط، اس لیے میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، اپنے بدن میں قوت نہیں ہوئی. اس وقت لڑکے میری صورت دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، بالکل تعجب کی باتیں، وہ تو رخصت ہو گئی خاص باتوں کی وجہ سے. ایک دن مدار طلبہ میں قبیل مغرب داخل رسوفی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ تھے، دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا اور طلبہ سب بھاگ گئے. تو کہنے لگے طلبہ بڑا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا صوفی صاحب یہ برکات ہیں بچوں میں، اور ایک وہ زمانہ آیا ہے کہ آپ لوگ جیسے چاہیں شور کرتے ہیں، جیسے چاہیں تفریح کرتے ہیں، یہ سب زمانے کی نحوست ہے، اور کیا اس کی توجیہ ہوگی. بہرحال یہ قصہ اور یہ باتیں میں آپ کے فائدے کی نیت سے سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ اخلاص بخشے مجھے. بہت ڈر سا لگتا ہے، نہ میں وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی پر تان تشنیم کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری طبیعت بہت گھبراتی ہے. ہاں جملے کہتا ہوں تاکہ انسان کے دل پر تازیاں نہ لگے اور تھوڑا بیداری پیدا ہو. اپنی اصلاح آدمی خود کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو ہمیشہ ایسے ہی ٹیڑھا رہتا، اس کو کوئی چاہتا نہیں، نہ اس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے. اعتماد تو سمجھدار کی بات پر کرتی ہے، تقوا شعار کی بات کو دیکھا جاتا ہے، متقی پرہیزگار کو. کہانی بات کر رہا تھا، یہ قصہ جو میں نے سنایا حضرت رازی اور ابن وارا کا، ابن ابی حاتم نے نقل کیا، حدیث کا سارا قصہ بریکٹ میں لے کر اس کو بلیک آؤٹ کر دو، یعنی تو تمہاری تنبیہ کے لیے وہ کوئی علمی بات نہیں ہے. امام بخاری کے قوت ہند کے واقعات آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہیں. میں صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت امام بخاری نو عمر تھے، درس حدیث میں شریک ہوتے لکھتے تھے نہیں، بعض وقت ان کے ساتھیوں نے اس اشکال کیا کہ اس حاضری سے کیا فائدہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں. جب بہت اصرار بڑھ گیا تو حضرت امام متوجہ ہوئے. حاشد ابن اسماعیل بخاری کے ساتھی اور ان کی کتاب کے راوی کہتے ہیں، فرمایا تم نے اب تک جتنی حدیثیں لکھی ہیں گیا، اور امام بخاری نے اپنی حافظے سے ساری سنا لی، اور وہ 15,000 احادیث تھی، اور لوگ اپنی کتاب صحیح کرتے جاتے تھے، بخاری سے سنتے جا رہے ہیں وہ صحیح کرتے جا رہے ہیں. امام ابو سعید اسی نے نقل کیا ہے ایک مرتبہ امام ترمذی نے کسی محدث کی حدیث کے کچھ اجزاء نقل کیے اور ساتھ رکھتے تھے یہ سوچ کر کہ موقع ملے گا تو ان سے سماعت کر لیں گے. اتفاقاً مکے کے سفر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بھی ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے 2 جز لے لیے اور محدث کی خدمت میں پہنچ کر پڑھنے کی درخواست کی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. امام ترمذی نے جو کاغذ کھولا تو سادی بیاض تھی، بہت آہستہ سے کھولتے رہے، لیکن ان کی نظر پڑ گئی تو بہت ناراض ہوئے کہ تم میرا مذاق کر. امام ترمذی نے پوری بات صاف صاف سنا دی کہ یہ واقعہ ہے اور بھول ہو گئی، اصل اجزاء لانے کے بجائے میں حسابی بیان لے آیا، لیکن اس کو وہ جز پورا حل ہے. امام نے محدث نے امام ترمذی سے فرمایا سناؤ، سارا اخبار سنا دیا. فرمایا تم نے پہلے سے اس کو حفظ کر لیا تھا کہ نہیں، غور کرو. ایک مرتبہ لکھنے سے کتاب یاد ہو گئی اور اخبار نقل کر دیا. اسی طرح سے حافظ ابن عساکر کا واقعہ احمد ابن ایبک نے المستفاد میں نقل کیا. ایک مرتبہ ابو سعد السمعانی نے کسی محدث سے کسی کتاب کی سماعت کی درخواست کی کہ ہم پڑھتے ہیں آپ سے، انہوں نے کر لیا منظور. یہ آئے اپنی منزل پر کتاب تلاش کر رہے ہیں تو نظارت بہت پریشان ہوئے. حافظ ابن عساکر نے فرمایا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ ان میں بھی داوود کی کتاب الباصر مشہور ہے. فرمانے لگے کوئی ان کی بات نہیں، اور ابن عساکر نے اپنے حافظے سے وہ کتاب پوری یا اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا دیا. ابن عساکر کے متعلق ان کے رفیق ابو سعد السمعانی کہتے ہیں حافظ متقن کما ینبغی، اور حقیقت یہ ہے کہ ابن عساکر کے دور میں ابن عساکر جیسا حافظ حدیث کوئی اور نہیں. غالباً ابو الحسن ابن مفضل مقدسی سے کسی نے پوچھا کہ ابن عساکر احفظ او فلان، تو کہہ دیا ابن عساکر. پھر پوچھا ابن عساکر احفظ او ابو طاہر السلفی، کہنے لگے ابو طاہر شیخنا و استاذنا. یعنی ہم یوں خام خواہ اپنے استاد پر ترجیح نہیں دے سکتے، لیکن ظاہر ہے وہ معترف تھے کہ ابن عساکر کا حافظہ ان سے بہت زیادہ ہے. اور یہی بات حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ کا نام اگر اللہ کی توفیق رہی بار بار آئے گا ان کے متعلق حافظ ابن حجر نے درر کامینہ میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ لوگ شمش الدین بندنے جی کی خدمت میں صحیح مسلم کی سماعت کر رہے تھے. حافظ مزی حاضر درس تھے, بار بار فرماتے لیسا ہاکدہ ما ہاذا ہاکدہ. قاری کہتا جو میں نے جو لکھا ہے میں نے وہی پڑھا, دیکھا جاتا تو کسی نسخے میں وہی بات نکلتی جو مزی نے فرمائی یا حاشیے پہ تصحیح ملتی. جب بار بار یہی بات پیش آئی تو علامہ صلاح الدین صفوی نے کہا من نسخۃ الصحیحۃ الا انت, نسخہ صحیحہ تو آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ جہاں ٹوکتے ہیں وہی بات نکلتی ہے جو آپ بتاتے ہیں. ان کے متعلق تاج الدین سبکی نے نقل کیا, آنکھ بند کیے سبق پڑھاتے تھے, طلبہ پڑھتے جاتے جہاں کوئی غلطی ہوتی ٹوک دیتے, دیکھنے والا سمجھتا ہوں رہے ہیں یہ بات نہیں ہوتی. ایک مرتبہ طلبہ نے ان کا امتحان لیا, حدیث مقلوب کر کے خلط ملط کر کے لے گئے, جیسے ہی پہلی سند پڑھی فرمایا ما انا بخاری کو, میں بخاری نہیں. لوگوں کو حضرت امام مزی کے استحصار پر تعجب اور ان کے تواصل کا اندازہ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب یہ دار الحدیث اشرفیہ کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا لم یلہا من حین بنیت الی الان احق بشرط الواقف منہ, حق بشرط الواقف منہ, جب سے دار الحدیث تعمیر ہوا ہے کوئی واقف کی شرط کا زیادہ حقدار ان سے نہیں آیا, یعنی امام مزی سے. امام مزی کے درس میں بڑے بڑوں نے شرکت کی ہے اور شیخ الاسلام تیمیہ کا حافظہ تو عالم شکار ہے, ایک مجلس میں بیٹھ کر پوری کتاب لکھ ڈالی. اور یہ روز کا قصہ تھا, صفحے کے صفحے اپنے ہاتھ لے کے لکھتے چلے جائے. اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ اسی رعیل کے ایک فرد یگانہ ہے, تاج الدین سبکی فرماتے ہیں شیخ الزہبی فکنز هو الملجا اذا نزلت الموضلة, امام الوجود حفظن وزہب الاسرمان ولفظن, شیخ الجرح والتعدیل رجل الرجال فی کل سبیل کانما جمعت الامة فی سعید واحد فحضرها ثم اخذ يخبر اخبارا. كانما جمعت الامة في سعيد واحد فنظرها ثم اخذ يخبر اخبار من حضرها. اور یہ سلسلہ مدت چلتا رہا, بھی ایسے لوگ موجود ہیں. فرید ابن علی عبادی تونس سے آئے تو 24 سال کے تھے, ہزاروں حدیثیں عزبر تھیں, کوئی مت کسی کا مت کسی کے سند مت یاد تھے. جب وہ شام گئے تو مغربی طلبا نے گھیر لیا, اپنے ہاتھ میں سے حملہ کراتے تھے لیکن اللہ حسد کو غارت کرے کسی حاسد منہ پر جادو کر دیا، سب کچھ بھول گیا۔ ان کے ساتھیوں نے کئی بار کہا، ابھی وہ یہاں پھر آئے تھے، کہتے تھے تھوڑا تھوڑا تھوڑا، صحت ہونی شروع ہوئی تو پھر باتیں پرانی یاد آنی شروع ہو گئی۔ تو علم کی حفاظت کا ایک طریقہ اس کو یاد کر لینا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس دین کی چیزوں کو یاد کر لیں اور محفوظ رکھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، اگرچہ حضرت صحابہ میں اس مضمون پایا جاتا تھا، اس لیے جو لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھے، اپنی قوت حافظہ ہی سے علوم کی حفاظت کرتے۔ دوسرا طریقہ تحریر و کتابت ہے۔ اس علم کی حفاظت اس دوسرے طریقے سے بہت زیادہ ہوئی، اور ہمیشہ ہی سے احادیث کے لکھنے کا دستور رہا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ اس کے اول دوری ابن شہاب دوری ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز کے فرمان پر انہوں نے احادیث جمع کی تھی، اور عمر ابن عبدالعزیز کی وفات 101 ہجری میں ہے۔ ایک صدی گزر جانے کے بعد جب تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا تو اس علم کی حفاظت اور اس کی صحت کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی منصف انسان ہے تو وہ گزشتہ واقعات کی روشنی میں اس کا جواب خود حاصل کر لے گا کہ یہ علم حافظے سے منتقل ہوتا رہا، اور ہر زمانے میں اللہ نے ایسے رجال و اشخاص پیدا کیے جنہوں نے اپنی اپنی معلومات کو محفوظ کر کے اپنے اخلاق کی طرف بے کم و کاست منتقل کر دیا، اور تحریر و کتابت کی جہاں تک بات ہو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابن شہاب اول المدونین ہیں، اس کے معنی یہ ہیں باقاعدہ تصنیف حکومتی تحریک پر ابن شہاب سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس سے پہلے جمع و کتابت حدیث کا کوئی سلسلہ ہی نہیں چلا۔ جو لوگ احادیث اور رجال کی کتابوں کے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ احادیث کی کتاب عہد نبوت سے مسلسل ہوتی آ رہی ہے، میں عہد نبوت کے چند صحائف کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص مشہور صحابی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا، امام بخاری نے کتاب العلم میں رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا مام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد مکثر حدیثاً عنہم الا ما کان من عبد اللہ ابن عمرو فانہ کان یکتب ولا یکتب. امام احمد طحاوی نے 19 سے نقل کیا ہے ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا ما کان من عبد اللہ ابن عمرو فانہ کان یکتب بیدہ ویعی بقلبہ وکنت اعی ولا اکتب. عبداللہ ابن عمرو ارشادات نبویہ کی کتابت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل ابو داؤد دارمی وغیرہ نے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قریبه له فنهتني قریش وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اکتب واوما بیده الی فی وقال وما یخرج منه الا حق او کما قال. یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا بنیت ہند نقل کر لکھ لیتا, قریش نے منع کیا کہ حضور انسان ہیں, غصے اور رضا میں بولتے ہیں, ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. میں نے لکھنا موقوف کر دیا. خدمت والا شام میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا لکھو اور اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہے. عبداللہ ابن عمرو نے ان حدیث مکتوبہ کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا اور ان کو وہ صحیفہ بہت عزیز تھا. امام دارمی نے نقل کیا عبداللہ ابن عمرو کہتے ما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ والوعد اما الصادقہ فصحیفۃ کتبتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما الوهم فارض تصدق بها عمرو بن العاص کان یقوم علیہا. یعنی مجھے زندگی کی خواہش صرف دو باتوں کی وجہ سے ہے. ایک تو میں صحیفہ صادقہ کی نقل و روایت کا خواہش مند ہوں, اور دوسرے وقت نامی باغ میرے والد کا وقف کردہ, میں اس کا متولی ہوں. یعنی اس کی آمدنی سے دوسروں کا فائدہ ہوتا اور میرے والد کو اجر و ثواب ملتا. یہ صحیفہ کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا. ابو نعیم اصفہانی نے نقل کیا, فرماتے ہیں حفظت الف مثل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال, یعنی 1000 امثال میں نے آپ سے سن کر یاد کی. یہاں پر امثال سے مراد احادیث سے مختصرہ, وہ احادیث مختصرہ جو معانی بدیعہ پر مشتمل ہوتی ہیں. مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو مثل سے تعبیر کر دیا. یہی صحیفہ ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے شاعر کو مل گیا اور وہ اس کی روایات نقل کرتے تھے، کسی صحیفے سے بغیر سنے ہوئے روایت کا نقل کرنا محدثین کی اصطلاح میں وجادہ کہلاتا ہے، یعنی لکھا ہوا مل گیا،